Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 2 listopada. Mija właśnie teraz godzina 6. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Koronawirusowy raport minionej doby. Potwierdzono prawie 5 tysięcy nowych zakażeń. Zmarło 13 osób. Premier na szczycie w Glasgow mówi, że przy realizacji celów klimatycznych należy pamiętać o sytuacji poszczególnych państw. Dziś dzień zaduszny. Kościół katolicki wspomina wszystkich wiernych zmarłych. Minionej doby potwierdzono w Polsce 4894 nowe zakażenia koronawirusem. To o 66% więcej niż tydzień temu. Zmarło 13 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że choć najnowsze dane pochodzą z weekendu, to pokazują trend wzrostowy liczby nowych zakażeń. Wzrosła także liczba osób hospitalizowanych z powodu COVID-19. W ciągu ostatniej doby przybyło takich pacjentów 338 osób, mamy zajętych 7204 łóżka. Do dyspozycji mamy ponad 12 tysięcy łóżek dla pacjentów z COVID-19. Także przybyło pacjentów podłączonych do respiratora w ciągu ostatniej doby 23. Dziś rozpoczyna się rejestracja na szczepienia trzecią dawką przeciw COVID-19 wszystkich osób, które skończyły 18 lat. Aktualne informacje dotyczące szczepień są dostępne na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Dobra praca, tania energia i czyste środowisko. O tych trzech kwestiach mówił premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z głowami państw i szefów rządów na szczycie klimatycznym COP26 w Glasgow. Szef polskiego rządu podkreślał, że podczas realizacji celów klimatycznych należy pamiętać o sytuacji poszczególnych państw, które startują z innego punktu i mają różne miksy energetyczne. Premier Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu podkreślał znaczenie sprawiedliwej transformacji w procesie dochodzenia do neutralności klimatycznej. Nie wszyscy zaczynają z tego samego miejsca. Transformacja nie może odbyć się kosztem ludzi, zaznaczył. Aby Polska mogła w porównywalny sposób jak inne kraje partycypować w osiąganiu ambitnych celów klimatycznych, musimy być także zasilani w odpowiednie środki. Mówił dziennikarzom po wystąpieniu szef polskiego rządu. Wyraził nadzieję, że tu, w Glasgow, zostanie dokończony pakiet przyjęty na COP24 w Katowicach. Tak zwane Katowice Rulebook, czyli podręcznik katowicki, który wyznaczał pewnego rodzaju zasady, kryteria, jak dojść do założeń wytyczonych w tak zwanym porozumieniu paryskim. Celem porozumienia paryskiego jest utrzymanie wzrostu globalnej temperatury do maksymalnego i jednocześnie w miarę bezpiecznego poziomu 1,5 stopnia Celsjusza. Z Glasgow Agnieszka Jasik, Polskie Radio. O ostrożną jazdę apelują policjanci. Dziś zakończy się tegoroczna akcja Znicz. Od piątku funkcjonariusze czuwają nad bezpieczeństwem związanym z Dniem Wszystkich Świętych. Na drogach jest więcej patroli, mówi Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Do kierujących apelujemy o ostrożną, cierpliwą jazdę, o czytanie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń wydawanych przez policjantów i służby porządkowe. Apelujemy również do pieszych o stosowanie elementów odblaskowych, także w obszarze zabudowanym. Od piątku do niedzieli na polskich drogach odnotowano 246 poważnych wypadków, w których zginęło 18 osób. Zatrzymanych zostało prawie 1000 nietrzeźwych kierowców. Aktualne informacje o sytuacji na drogach przez całą dobę w Polskim Radiu Kierowców. Około 200 tysięcy złotych zebrali wolontariusze podczas 47. kwesty powązkowskiej w Warszawie. Celem zbiórki jest ratowanie zabytkowych nagrobków. Przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa, Marcin Święcicki, powiedział, że ostateczna kwota zostanie poznana pod koniec listopada. Jeszcze tam trochę liczymy jakieś drobne, ale to już jest mniej więcej ostateczny szacunek, nie dokładny wynik. Oprócz tego trwa jeszcze ciągle zbiórka w internecie na zrzutka.pl/kwesta. Tam ta zbiórka będzie trwała jeszcze przez 20 dni. Na razie się dopiero rozkręca, więc mamy nadzieję, że tam dozbieramy jeszcze jakąś istotną kwotę. W tegorocznej kwestie wzięło udział ponad 250 wolontariuszy. Kościół katolicki obchodzi dziś wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Dzień zaduszny to czas szczególnej modlitwy do Boga, by zmarli mieli udział w chrystusowym zwycięstwie nad śmiercią. Kapelan Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Tomasz Trzaska mówi, że uroczystość przypomina o odpowiedzialności żyjących za zmarłych. Poszukiwanie szczątków pomordowanych osób to jest dopełnianie pogrzebu, który trwa od nieraz 70 lat. To jest pogrzeb, który trwa. I każdy człowiek, który żył tutaj na ziemi, ma prawo do pochówku, do pogrzebu, zgodnie ze swoją wiarą, z przekonaniami. Poszukiwanie to jest w takim wymiarze duchowym kończenie pewnej drogi, która nigdy nie została w sposób należyty zakończona, czyli ci, którzy zostali zamordowani i gdzieś pogrzebani w nieznanym miejscu, zasługują na to. Obchody Dnia Zadusznego zapoczątkował w chrześcijaństwie w roku 998 opat z Cluny we Francji, święty Odylon. Na dzień modlitw za dusze zmarłych, stąd nazwa zaduszki, wyznaczył pierwszy dzień po uroczystości wszystkich świętych. 2 listopada francuskie media przypominają o ważnych postaciach świata kultury i polityki, które odeszły w ostatnim roku. Francuzi pożegnali m.in. aktora Jean-Paula Belmondo, projektanta mody Pierre'a Cardena i byłego prezydenta Valériego Giscarda d'Estaing. We wrześniu Francją wstrząsnęła informacja o śmierci legendy francuskiego kina Jean-Paula Belmondo. Aktor zmarł w wieku 88 lat. Francuzi na długo zapamiętają ceremonię pożegnania artysty na dziedzińcu Pałacu Inwalidów, przy owacji i łzach tysięcy osób i słynnej muzyce filmu Zawodowiec, w której Belmondo zagrał główną rolę. W ostatnich miesiącach Francuzi pożegnali wiele innych ważnych postaci świata kultury, m.in. aktorów Roberta Hossena i Claude'a Brassera. W grudniu ubiegłego roku Francja przeżywała żałobę narodową po śmierci byłego prezydenta Republiki Valériego Giscarda d'Estaing, zmarłego w wyniku powikłań po COVID-19. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia sporo chmur i opady deszczu przemieszczające się powoli z zachodu i południa do centrum. Jedynie na północnym wschodzie przewaga zachmurzenia małego oraz umiarkowanego i tam bez opadów temperatura maksymalna od 8 stopni na zachodzie do 13 na wschodzie. W obszarach podgórskich od 6 do 8 wiatr na wschodzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-wschodni, a na pozostałym obszarze słaby lub zmienny. Trójka. Program trzeci. 6, już prawie 7 minut po godzinie 6. Zaczynamy. Olga Szućko, Paweł Turski, Piotr Firan. Dzień dobry. What if I wanted to break? Laugh it all off in your face. What would you do? What if I fell to the floor? Couldn't tell. Mamy za sobą nieco dłuższy weekend, a to była świetna okazja, by spotkać się z bliskimi, a przed takimi spotkaniami zazwyczaj kupujemy trochę więcej żywności. Pytanie, czy ona się nie zmarnuje i co, kiedy w tym czasie część restauracji była zamknięta, a posiłków nie udało się sprzedać. Coraz bardziej zwracamy uwagę na to, co wkładamy do koszyka. Rośnie też świadomość dotycząca marnowania, albo raczej niemarnowania żywności. Co zrobić, kiedy na przykład ta restauracja ma nadwyżki? Może po pierwsze obniżyć cenę, to jedno, a po drugie trzeba wysłać w świat informacje. A w tym pomaga polska aplikacja. No na pewno opłaca się im. Jeżeli ja mam obiad wystawiony za 30 zł, a one płacą 10 zł, no to jest różnica. A świeże jedzenie nie jest jakieś stare, przeterminowane. To jeden z tematów, który pojawi się przed godziną 7, a zaczniemy od dość ciekawego posunięcia suwalskich urzędników, którzy mieszkańcom podnoszą podatek od nieruchomości po to, żeby sobie zafundować podwyżki. Chcemy podnieść maksymalnie płacę do 10%. Poszukujemy wobec tego środków finansowych, które chcemy skierować na te podwyżki. Ciekaw jestem, co państwo myślą o takiej decyzji. Być może mieszkańcy podwyżki nie odczują, ale urzędnicy będą mieć odrobinę wyższe pensje. A wtedy urzędnik może będzie miał lepszy humor i z wielkim albo z większym entuzjazmem będzie obsługiwał mieszkańców. Ten temat przed nami. Po godzinie 7 w sprawie drogowej akcji Znicz naszym gościem będzie komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Ciekaw jestem, jak państwu się jeździło w ten weekend. 22 i 7 trójek. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli. O ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuję na chwilę sieci połączeń elektrycznych. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał utracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Karaś i Rogucki przed momentem w Trójce, a teraz trochę o pieniądzach, bo nie tylko prąd, woda czy gaz. W niektórych miastach od nowego roku wzrośnie również opłata za nieruchomości. Tak będzie m.in. w Suwałkach. Na polskim biegunie zimna nie będą jednak wynikały z warunków rynkowych. Ich cel jest inny. Mają pozwolić zrealizować wcześniej obiecaną podwyżkę dla pracowników urzędu. Chcemy podnieść maksymalnie płacę do 10%. Prezydent Suwałk Czesław Frankiewicz. Poszukujemy wobec tego środków finansowych, które chcemy skierować na te podwyżki. 10% podwyżki naszym pracownikom to są potrzeby dodatkowe z budżetu 9 milionów złotych. Jeżeli z podwyżki podatków i opłat zbierzemy 2,5 miliona złotych, to do 9 milionów nam dużo brakuje. Wiązanie podatków z wynagrodzeniami, z podwyżkami wynagrodzeń to trochę taki trik. Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Jacek Juszkiewicz. Wydaje się, że trudno wiązać podwyżkę podatków konkretnie z podwyżką wynagrodzeń, bo pieniądze trafiają do wspólnego zbiornika i trudno wydzielić, czy ta złotówka zostanie przeznaczona na to, czy na coś zupełnie innego. Łatwiej by było powiedzieć, że te pieniądze pokryją bieżące funkcjonowanie miasta. Nasuwa mi się tutaj takie stare przysłowie: z pustego to i Salomon nie naleje. Przewodniczący klubu łączą nas z Suwałki. Marek Zborowski-Wejchman. Idąc dalej, rozwijając to przysłowie, to może to puste napełnią koledzy z Prawa i Sprawiedliwości i wtedy będziemy lać. Oczywiście, że moglibyśmy zrezygnować z wielu inicjatyw, które miasto podejmuje, z wielu inwestycji, które mamy w przyszłości. No ale co wtedy z tym rozwojem naszego miasta? Będziemy się cofać, bo kto nie idzie do przodu, ten się cofa. Musimy zrobić tak, żeby było jak najwięcej tego pełnego dzbana, nie salomonowego, żeby można było obdzielić wszystkie dziedziny naszego miejskiego życia. 2,5 miliona to jest raptem 25% kwoty, która jest potrzebna. Radny PiS, Bogdan Bezdziecki. Czy to mało, czy dużo? Szczerze mówiąc, analizując realizację budżetu, realizację pewnych wydatków, to wcale nie jest taka duża kwota. W naszej ocenie, dokonując pewnych delikatnych przesunięć, czy w sferze inwestycji, czy też bardziej racjonalnie gospodarując pewnymi środkami, ja myślę, że spokojnie można by było te 2,5 miliona wygospodarować. Chociażby odstępując od pewnych inwestycji, których koszt realizacji znacznie przewyższa to, co było szacowane. Mamy pewne przykłady takich inwestycji. Jeżeli mówimy o wydatkowaniu pieniędzy, no to też warto by było zaoszczędzić te pieniądze chociażby we własnym zakresie. Nawet rozglądając się po tej sali możemy zauważyć co najmniej 20 oświetleń halogenowych, które każdy co najmniej generuje około 50 W, czyli teraz około 1000 W. Tutaj mamy oświetlenie, wystarczyłoby wymienić to na oświetlenie LED-owe. Woda tutaj, którą mamy, może być woda z karafki z ujęcia miejskiego. W sumie to się zbiera w skali roku. Przegrzewanie pomieszczeń i tak dalej, więc może zastanówmy się na tym, czy ta podwyżka w tym momencie jest konieczna. Ja, szanowni państwo, nie ma Banku Gospodarstwa Krajowego i nie nakażę bankowi emitowanie obligacji, ani nie postawię drukarki do drukowania banknotów, bo to nie rola samorządu jest. Jak rozmawiamy z przedsiębiorcami, przedsiębiorcy doskonale zdają sobie sprawę, że no każda podwyżka uderza w nich. Oni też muszą podnieść najniższe wynagrodzenie, ale gdzieś tam zakulisowo mówią: słuchajcie, wytrzymamy. Róbcie to, co do was należy. My to podwyżkę w jakiś sposób zaprobujemy. Jeszcze mało, przy forum biznesowym pogranicza, jak siedzieliśmy w pewnej grupie, ja mówię: słuchajcie, 5% podniesiemy wam podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości, a co miesiąc? Nie, mówię, raz na rok. A tak raz do roku to wytrzymamy. Zupełnie inaczej na tę sytuację patrzą jednak radni opozycji. Zanik ruch transgraniczny, wymiana usług, towarów. Wielu przedsiębiorców jest w sytuacji naprawdę krytycznej. Czy nie warto rozważyć, aby wspomóc naszych przedsiębiorców, płatników podatku od nieruchomości, wręcz przeciwnie, nie podwyższaniem tego podatku, ale jakimiś bonusami. Podkreślę, że trafiły do miasta pieniądze z Polskiego Ładu. Trafią kolejne, jeszcze co najmniej kilkadziesiąt milionów na pewno wpłynie do miasta, więc nas przesunięć pewnych środków, gdzie wpłyną pieniądze, które mogą zapewnić pokrycie innych jakichś inwestycji i wydatków, mogą nam zapewnić finansowanie szeregu innych rzeczy, w tym podniesienie płac dla pracowników samorządowych. A może państwo mają pomysł, jak pomóc suwalskim urzędnikom? Może jakaś optymalizacja wydatków albo oszczędności na energii elektrycznej. O takich pomysłach zresztą mogliśmy przed momentem posłuchać. Na przykład panele fotowoltaiczne. Jest gigantyczna połać dachu, prawdopodobnie na urzędzie, więc może to byłby taki prosumencki urząd. Kreatywne pomysły mogą państwo przekazywać telefonicznie 22 i 7 trójek, a tematem zajął się Marcin Kapuściński. patrzyłem w głąb siebie odwróconym okiem. Zobaczyłem światło, zbliżam się do celu. Jednak coraz ciemniej wybiegam z tunelu. Krwawiący anioł z wyrwanymi skrzydłami zasłonił słońce, zasłonił słońce. Na horyzoncie jego szkielet w cienia. Nie widać końca, nie widać końca. Kroki w tył, zamazany obraz, przyknięta trucizna, w tył płynie czas. Wokół pustynia, ślady człowieka, idę po śladach, tam na mnie czeka. Krwawiący anioł z wyrwanymi skrzydłami zasłonił słońce, zasłonił słońce. Jego szkielet u cienia. Nie widać końca, nie widać końca. Pyta, jak się jeździło. Mam odpowiedź. Ha, jak zawsze. Czyli jadąc maksymalną dozwoloną prędkością na danym odcinku jest pan najwolniejszym kierowcą. Mnóstwo wściekłych kierowców, którzy nie mogą jechać 50 na godzinę po terenie zabudowanym, dla nich to jest za wolno. Na drogach mnóstwo niedzielnych kierowców, ale to nie niedzielnych kierowców, tak jak kiedyś, że pan z kapeluszem, tylko każdy kierowca, który codziennie swoim wielkim SUV-em jeździ po mieście i dwa razy do roku wyjeżdża z miasta, to jest właśnie niedzielny kierowca na drogach. I takich kierowców było dużo. Bardzo dużo. I było bardzo niebezpiecznie na drogach. Przejechałem Polskę szerszy wzdłuż i nie widziałem żadnego patrolu policji. Tak się jeździło. Państwa spostrzeżenia 22 i 7 trójek, chociaż naszym gościem będzie komisarz Robert Opas, więc przynajmniej może pan nie zobaczy, ale posłucha o najnowszych statystykach. A to drugi dzień listopada. Kalendarium muzyczne. I Radosław Okrasko. Fanfarami dla zwykłego człowieka, czyli utworem Fanfare for the Common Man, drugi dzień listopada powitał Keith Emerson, który dziś skończyłby 77 lat. Ten brytyjski wirtuos instrumentów klawiszowych, muzyk rockowy znany z występów w progresywnych grupach The Nice i Emerson, Lake & Palmer, a także z kariery solowej, urodził się 2 listopada 1944 roku. Zmarł 11 marca 2016. Karierę rozpoczynał w kompletnie dziś zapomnianym rytmem bluesowym zespole Gary Farr and the T-Bones. Potem stworzył znakomitą art-rockową grupę The Nice, a następnie zespół Emerson, Lake & Palmer. Do tego ostatniego z wymienionych Emerson zamierzał zaangażować możliwie najlepszych instrumentalistów. W grudniu 1969 podczas wspólnych prób z King Crimson w Fillmore West w San Francisco bliżej poznał basistę tej grupy Grega Lake'a. Zaproponował mu wówczas porzucenie zespołu Roberta Fripa i przejście do grupy o podobnych zainteresowaniach muzycznych, ale zdecydowanie bardziej demokratycznych zasadach pracy. Lake, związany wtedy umową z King Crimson, musiał otrzymać aprobatę Roberta Fripa na zmianę zespołu. Ten zgodził się pod warunkiem współpracy basisty nad przygotowywanym wtedy albumem In the Wake of Poseidon. Wszystko pozytywnie załatwiono i Emersonowi wraz z Lake'iem pozostało poszukanie odpowiedniego perkusisty. Wśród kandydatów byli lider Colosseum Ian Heisman, wywodzący się z The Cream Ginger Baker i bębniarz tria Jimi Hendrix Experience Mitch Mitchell. Ale tym, który ostatecznie dopełnił składu, był członek Atomic Rooster, Carl Palmer. Była nawet szansa, i to całkiem realna, wejścia Jimiego Hendrixa do tworzącego się zespołu. Po jego śmierci rozważano jeszcze kandydaturę Randy'ego Bachmana z Guess Who jako gitarzysty solowego, ale gdy sprawa upadła, Emerson zdecydował się pozostać przy koncepcji tria. Dzisiejsze trójkowe kalendarium muzyczne zakończę smutną rocznicą. Dziś mija 14 lat od tragicznej śmierci Mirosława Breguły. Lider i współzałożyciel zespołu Universe zmarł 2 listopada 2007 roku. Żyłeś przez tyle dni, autograf mu dałeś, by odjechać i znów się spotkać z nim. Dosięgło cię aż 5 kul, by zadać śmiertelny ból, by zdławić głos, co jeszcze śpiewać mógł brzmieć, mógł ludziom radość dać. Kto wie, co jeszcze mógłbyś grać. Miliony zranionych serc żałobą pokryły się, pytając, kto odważył się. Twoje oko nie będzie już wsłuchiwać się w sens twych słów od teraz. Nie zaśpiewasz jej już nic, lecz mit, mit Johna dalej trwa. Twój głos, twój styl pozostał w wielu z nas. Wrażliwych serc twój fan ci oddaje cześć, czekając, kiedy spotka cię. Nie płaczę, bo szkoda łez, że świat tak okrutny jest, zabija bezlitośnie, szerzy śmierć. To część kalendarium muzycznego. Dzisiejsze przygotował Radosław Okrasko. Kolejne wydanie jutro, mniej więcej kwadrans po godzinie 6:00. A teraz pół godziny pozostało do 7:00. Zapraszamy do reklamy. Are you ready? Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz robot sprzątający iRobot Roomba Combo. Funkcja mopowania za jedyne 1199, taniej o 300 zł. Black Weeks w Media Expert. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Rzecznik finansowy ostrzega. Halo, pan Kowalski? Tak, słucham. Dzwonię z pańskiego banku. Zauważyliśmy na pana koncie niepokojące operacje, które mogą świadczyć o aktywności oszustów. Musimy natychmiast zablokować te operacje. Ale w tym celu proszę mi przekazać swój login i hasło do konta. Stop, pamiętaj. Nigdy nie przekazuj loginów i haseł nieznanym osobom. To może kosztować cię oszczędności życia. Nie daj się oszustom. Porady, ostrzeżenia i informacje znajdziesz na stronie rf.gov.pl. Rzecznik finansowy. Codziennie na straży twoich finansów. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy za sobą dłuższy weekend, a co w sporcie? O szczegółach Adam Malecki. Reprezentacja Polski w piłce nożnej w listopadzie rozegra dwa kolejne i przy okazji dwa ostatnie mecze w fazie grupowej eliminacji Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni w grupie zajmują drugie miejsce premiowane grą w barażach i czekają ich spotkania wyjazdowe z Andorą i domowe z Węgrami. Z tej okazji selekcjoner Paulo Sousa wysłał powołania do zawodników, którzy stawią się na zgrupowaniu w Hiszpanii. Z nowych twarzy jest bramkarz Kamil Grabara. Wraca do kadry po przerwie spowodowanej kontuzją Arkadiusz Milik. No i zaproszenie otrzymał ten, o którym w ostatnim czasie było najgłośniej. Obrońca Aston Villa Matty Cash. Są pewniacy jak Wojciech Szczęsny, Kamil Glik, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński czy Robert Lewandowski. 12 listopada mecz z Andorą, 3 dni później w Warszawie z Węgrami. Dzisiaj piłkarze zagrają w Lidze Mistrzów. W najciekawszych spotkaniach Atalanta zmierzy się z Manchesterem United, Bayern Monachium z Benfiką, Dynamo Kijów z Barceloną, a Juventus z Zenitem Sankt Petersburg. W tenisie wczoraj zaktualizowano światowe rankingi. 10 miejsce zgodnie zajmują Hubert Hurkacz i Iga Świątek. Wśród panów na prowadzeniu jest Serb Nowak Dziokowicz, a stawce tenisistek przewodzi Australijka Ashley Barty. Na czele klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w short tracku jest Natalia Maliszewska. Polka pierwsze miejsce dzieli z Włoszką, Arianną Fontaną. Natalia w ostatnich zawodach Pucharu Świata w Pekinie i Nagoi zdobyła odpowiednio pierwsze i drugie miejsce. Wysoka forma jest, ale igrzyska są przecież w lutym. Czy więc dobre wyniki nie przyszły zbyt wcześnie? Nie, to nie jest za wcześnie. Uważam, że ja jeszcze strzelę w lutym i będzie jeszcze szybciej, bo to nie było jeszcze to 100%, które szykowaliśmy, bo najlepsza forma ma być w lutym. Teraz po prostu jestem bardzo dobrze przygotowana, wytrenowana. No i sezon przygotowawczy po prostu potwierdził moją dyspozycję. I jeszcze o ekstraklasie siatkarek. Wolej Wrocław wygrał z ŁKS-em Łódź 3-1. Pierwszy set padł łupem Młodzianek, które jednak nie poszły za ciosem. Czego żałuje skrzydłowa ŁKS-u i reprezentacji Polski Martyna Grajber. Nie postawiłyśmy oporu zespołowi Wrocławia, dziewczyny nakręcone u siebie na sali, swoją grą, bardzo odważną zresztą. Przede wszystkim swojej gry nie pokazałyśmy. Dużo naszych błędów, za szybkich błędów, straconych piłek. No i ciężko było zatrzymać w ten sposób Wrocław. Liderem w tabeli jest deweloper z Rzeszów. Kolejny sport o 8.30. Dzisiaj pogodnie jedynie na Podlasiu i na Mazurach. W centrum i na zachodzie przelotny deszcz. Najmocniej popada w pasie od Pomorza Wschodniego po Śląski, Małopolskę. Suma opadów na tym obszarze może osiągnąć do 15 mm, a lokalnie nawet do 20. Temperatura maksymalna od 8 stopni na zachodzie do 13 na wschodzie. Wiatr słaby lub zmienny zachodni. Trójka. Program trzeci. Ja sobie zanim do tego pana zaraz dzwonię, że nie widział policji po drodze. Nie widział, bo oni zamaskowani jak zwykle po krzakach stoją.

Zajrzyjmy, proszę Państwa, do gazet. Prasowanie w Trójce. Polska The Times. Pierwsza strona. Decyzje, które zaważą na naszych portfelach. Na rozpoczętym właśnie w Glasgow szczycie klimatycznym z udziałem m.in. prezydenta USA Joe Bidena może zapaść wiele ważnych decyzji, które zaważą na naszym życiu i portfelach. Już wiadomo, że może zostać wprowadzony program w rodzaju globalnego zielonego ładu na wzór europejskiego. Przywódcy krajów przodujących w emisji gazów cieplarnianych, czyli Chiny i USA, zapowiedzieli dochodzenie do polityki zero emisji. W dalszej perspektywie oznaczać to będzie, że energia pochodząca z węgla będzie coraz droższa, a około 70% energii w naszym kraju to właśnie węgiel. I więcej na ten temat, na temat także transformacji energetycznej, znajdą Państwo w Polska The Times. Wyborczej artykuł dotyczący szczepień. Od dziś trzecia dawka dla każdego, czyli dawka przypominająca dla wszystkich, którzy ukończyli 18 lat. Niezależnie od tego, jaką szczepionkę przyjęliśmy wcześniej, teraz dostaniemy szczepionkę mRNA. Dawka przypominająca, jak czytamy w komunikacie Ministerstwa Zdrowia, podawana jest osobom zaszczepionym w celu poprawy utrwalenia, przedłużenia ochrony po szczepieniu. Szczepienia dawką przypominającą wprowadzono najpierw dla osób, które z uwagi na chorobę lub charakter leczenia mają obniżoną odporność. Dopiero potem wprowadzono je dla personelu medycznego i osób najstarszych. Ostatnio szczepienia trzecią dawką umożliwiono wszystkim osobom w wieku 50+. Na razie z możliwości przyjęcia dawki przypominającej skorzystało około 180 tysięcy osób z obniżoną odpornością i kilkaset tysięcy seniorów. Teraz tę możliwość będą mieli wszyscy dorośli. Więcej na ten temat w gazecie wyborczej. A pierwsza strona Gazety Polskiej codziennie. To a propos także pandemii. Czwarta fala nie wpływa na szkoły. Minister Przemysław Czarnek po raz kolejny zapewnił, że nauka w szkołach będzie się odbywać w trybie stacjonarnym. W Polsce wciąż obowiązują obostrzenia pandemiczne, jak wiadomo, nakazujące m.in. noszenie maseczek w przestrzeniach zamkniętych. Liczba osób w pełni zaszczepionych zbliża się tymczasem w naszym kraju do 20 milionów. Więcej danych na ten temat w Gazecie Polskiej codziennie. I jeszcze Rzeczpospolita, pierwsza strona. Tutaj nagłówek promocyjny listopad. W tym miesiącu zapowiada się prawdziwy szturm klientów na e-sklepy i nie tylko z powodu Czarnego Piątku, który już na stałe wpisał się w polskie zwyczaje zakupowe. Jedyne 10% sklepów internetowych nie planuje w związku z Black Friday obniżek cen, wynika z badania operatora płatniczego T-Pay. W ostatni piątek listopada, w tym roku przypada 26, tradycyjnie na promocyjne zakupy ruszyli Amerykanie, ale zwyczaj ten doskonale przyjął się w Polsce. Nie ma lepszego czasu w handlu internetowym niż Black Friday. Już pięciokrotnie był to najlepszy dzień pod względem przychodów. Rzadko który sklep ogranicza się z promocjami do jednego dnia. 60% oferuje okazję przez weekend, a co piąty przez cały tydzień. Co dziesiąty pod tym hasłem promuje się przez cały miesiąc. Czyli jeśli chodzi o zakupy pod koniec roku, a Państwo na przykład mają nadwyżki, to tutaj jest oferta i więcej na ten temat w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie. 14 minut do godziny 7. Bez snach fale brzegi rwą. Ty to możesz wstrzymać, więc błagam cię, chciej. Ja błagam, chciej. Ja błagam, chciej. Bez słów. Chciej. Ja błagam, chciej. Ja błagam. Mamy już porę śniadaniową, proszę się rozejrzeć dzisiaj po lodówce i dobrze zaplanować obiad, żeby nic się nie zmarnowało i także rozpocząć oczywiście od śniadania. Polska aplikacja pomoże tymczasem walczyć z marnowaniem jedzenia. Dzięki niej możemy zjeść po pierwsze tanio, ale po drugie i co najważniejsze uratować jedzenie, które sklep czy restauracja musiałaby wyrzucić. Czym są tego typu aplikacje? Jakie są inne sposoby na walkę z marnowaniem? Informacje w tej sprawie zebrał Józef Niewiarowski. Ja nie lubię jedzenia marnować i dlatego bardzo mi pomaga ta aplikacja. Iwanna Żarska z restauracji Zawijana. W tym tygodniu 2 razy po 8 miałam osób. Wiedziałam, że już koniec dnia i ja to muszę sprzedać, bo po co to ma zostać? Działamy w około 20 miastach w tym momencie. Marzena Widz, menadżer sprzedaży w polskiej aplikacji służącej do ratowania jedzenia. A jeżeli chodzi o same punkty, które z nami współpracują, to w tym momencie jest około 1500 punktów w całej Polsce, a użytkownicy mega to szybko rośnie, dążymy już w tym momencie do 500 000. Jak to działa? Restauracje i sklepy wystawiają do sprzedaży jedzenie, które tego dnia się nie sprzedało. Użytkownik aplikacji typu Foodsy lub Too Good To Go może kupić taki zestaw, płacąc przy tym dużo mniej pieniędzy. No na pewno opłaca się im. Jeżeli ja mam obiad wystawiony za 30 zł, a one płacą 10 zł, no to jest różnica. A świeże jedzenie nie jest jakieś stare, przeterminowane. Tego typu inicjatywy mają na celu ograniczyć marnowanie jedzenia. W samej Polsce rocznie marnuje się 5 milionów ton żywności. Przeliczając ilości marnowanej żywności. Beata Ciepła, prezes Federacji Banków Żywności. Możemy powiedzieć, że tak naprawdę w każdej sekundzie przez cały rok wyrzucanych do kosza jest blisko 153 kg żywności. Jednak to nie tylko problem restauracji. Codziennie w koszach obok hipermarketów można znaleźć wiele jedzenia, jeszcze nadającego się do spożycia. Dlatego ja należę do grona tych osób, które ten towar zbierają, samodzielnie użytkują lub oddają innym. Mówi pan Juliusz, friganin. Z reguły na sam koniec dnia, w momencie, w którym sklep jest już zamykany, pracownicy wyrzucają po prostu towar. Dlatego w tym momencie wchodzimy my, zabieramy ten towar. Jeśli trzeba dokonać jakiejś obróbki, na przykład go umyć lub inne tego typu rzeczy, to oczywiście to zrobimy. A następnie albo zabieramy go samodzielnie, lub też, jak ja wolę to robić, oddawać go po prostu do różnych jadłodzielni, czy też do lodówek, z których taki towar po prostu każdy może sobie wziąć za darmo i się nim poczęstować. Wyrzucana żywność to nie tylko problem ekonomiczny czy społeczny, ale to, co jest niezwykle istotne, to właśnie problem środowiskowy i ekologiczny. 1 kg wyrzucanej żywności to 4,5 kg dwutlenku węgla w atmosferze. Winę łatwo jest nam przerzucić na producentów żywności. Jednak to my jako konsumenci ponosimy za to największą odpowiedzialność. 60%, czyli prawie 3 miliony ton żywności trafia do kosza w gospodarstwach domowych. Rocznie statystyczna rodzina wyrzuca około 3000 zł do kosza. W takim razie jak chronić środowisko, ale też własny portfel przed takimi stratami? 4P, które możemy zastosować na co dzień w naszych domach, to planuj. W kontekście rozsądnego planowania zakupów. Przechowuj. Znaczy naucz się przechowywać jedzenie tak, aby jak najdłużej wytrzymało. Przetwarzaj. Pomidorowa z rosołu? Brzmi znajomo. I podziel się. Kto by pomyślał, że dobrobyt doprowadzi nas do kolejnych problemów, tym razem z marnowaniem zasobów. Tematem zajął się Józef Niewiarowski. Niebawem w Trójce, proszę Państwa, bo za 7 minut najnowsze informacje w serwisie, a my słyszymy się zaraz po.